نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا الله رب العزت په خپل بندیان باندې دوه قسمه نظر دی. یو یې نظر د رحمت او د محبت او د معافی او د احسان او د فضل دی، او بل یې نظر د قهر او د غضب. دا دیو جنا چلتا بندیانو کې فرق وو. سو بندیان داسیو چې دا وی عمل، دا وی اخلاق، دا وی د دنیا نظریه او رویه الله تعالی ر محبوبا الله درزا او سبن دیان داسیو چی داغی اعمال تغسی داغی اخلاق داغی دا دنیا دا زندگی طریقی اغا اللہ تا محبوب نوی اغی سراد اللہ رب العزت اتفاق نو ناغی باندی نظر دا قهر و دا غضب و او دوار دلی قرآن و سنت بیان کری دی او واضح کری دی او اخپلو صفتونو سرا عملونو سرا اریو ته خپل عمل خولې دي، اریو په عمل باندې فیصله کړې ده، حکم یې کړې دي چې دې عمل بدله بدایي. دنیا کې د دې قسم کار او طریقې بدله والله سره دایي دوړو د پاره منزل خولې دي ایواز او بدلی ذکر کړی ده. او حدیث یې رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلو چې ان الله لا ينظر الى صورکم و اموالکم، الله ستاسو شکلونو تا صورتونو تا او مالونو تا نگوری دغی سر دا اللہ سکار نشتا ولیکن ینظر الى قلوبکم و اعمالکم استاس زلونو بانده اللہ نظر کئیو زلونو نا معلومات کئیو دا عملونو نا دا با قیده ویلو قرآن کی ام پیغمبر تا دوزل دا خطاب شیو سورة حجر کی ام او سورة توحا کی غیم من اکڑیو لا تمدن عینیکا إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجَهُمْ اے پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم تخلق دی دنیا تا مگورا دی مالون تا مگورا اگر چما اولار سور کلی دی ڈیرو تا او ډیر به حدا او به انتظام ورکړي ولیکن دا کامیابې شي نه دي دا د نظر د کولو شي نه دي کله ویلو زهرت الحیات الدنیا دا دنیا تازگی ده نمائش دے زیب و زینت دے صرف او دا آخرت پدے کی اس چیئے نشتا دے قرآن او سنت دوارا چکل آغی تخفی کر کے سوچ کے اگر کواخی اڈیرو شو چنازل شوی دی دنیا تراغلی دی سوار لساو کالا پینزلس و بس تبو ایچ داوس نازل شوی دیر دی خلقو بحق کیویلی کاوا قرآن دے و کاوا حدیث دے نن خلقو نظر ظاہری شکلونو تا دے و مالونو تا دے چلانه بول عزت ویلیو چې زه خدای ته نګورم زما خدای مقصد نه دی زما خدای سره سکار نشته چې تاسو ځانو نه داسې کړی وی چې عام خلق وګوري د کلو خلق راوزی روڈونو تا او گوری نوی چه ملائک رالو نو تا شکل بسک ہے چه دا پا ظاہری بدن باندی او جسم باندی دمر خواری اکڑا ادمره برکت لباس ترزیده پوری پینسی ایو پلمنده بل پلمنده بل پلمنده نلاوی زخده تنگورم آتا چی کم کار کرده زخستاو شکلونو تنگورم آتا زستاسو مالونو تا نگورم زستاسو زلونو تا گورم او عملونو تا گورم صحابه کرامی اوزل ناستو حقیبا هم اکثر چه ناس باونو داد آخرت فکر بیکاو حبری کولی کولی خدا نه چې دی یو بل غیبت وکاو خپل مرګرو پسې سپکی وی نه په دې لګیاو چې را ده دجال ډیر خطرناک دی چې دنه وسلې څنګه ځان بچ کړي دنه وکم دې کې اخلاصي نبی علیہ السلام راغی تپوس وکم چې څه خبرې کوي سباس شورو دي ذینی باس دی که سیاسی باس دی اغیوی د دجال خبرام کولا چه ده کارون اطول دیر زیاد حیبتناک دی نمونگوی چه ده نوسنگ زن نبی علیہ السلام ورطوی چه ده دجال نا دیر خطرناک شه او ډیر ہے بتناک شی اغا تووائم ناغیوی آو یا رسول اللہ من خودی تناسیو ناغوی ریاد ریاکاری چزان جوڑ کے خلق ہوتا چه خلق ده تا گوری تر نظر ده انتها پوری چه دیر ده بردست سالی هم دیر نورانی شکل و لخ ده وکر دیر متشاره که پلاری باندی زینوم زان دا سکلی چه بس ده خلق و مخا و توجه و استرگی زان ترالو لی ده دیر گران کرده مقناطیس کیوم دومره او که بیا جماعت تراشی عبادت لراشی نو بیا هم دا چل لے چودری گی نو سر بکتا کی دا خو روکو دا دا خو پمانزک که فرض پریخو دا چی قیام دے چلا وی وقومو للہ قانتین اے خلق و عذرے گے اللہ تا سیدھا دیکھ آجزی دا نوسری آکار پا آجزے ندے پوئی دلے او دا آجزے مانا ندست دکڑے ذکاہ و قرآن و سنت کس دکی او دا غدہ سرادیر تعلق نشتا او اس کل یو تناستی کل بل تناستی جی چاس ہوئے نو لکیر کا فقیر دے ناغا عجزی دیتا ہوئی چه سر دوڑان کی کل کل پیروی معلوم واچه تولی اوم واچه داری دیتا داری کسان رازی داوی زا عجزی کو معلاتا حلکا پا عجزی نپوئی گی مند خراب کر فماندو که خوال قیام او قیام سیدھا ادری دو تاویلش او تا سیدھا نیو لانو تنه د پیغمبر د قول نه خبرې نه د حضرت عمر د قول نه خبرې چا په لوخ کې دا یو بندولې چې وانځه ته ولانو نو شرط نه ځوړاندو حضرت عمر ورته وی چې بندا پیجنم دینا نه دینم راضي خو زه بدل نوم کې زمانو ویا صاحب الرقبتين ارفع راسکا اسلی چیزان لے سٹ خوکو سرو چتکا فینت تقواہا ہونا اللہ ستا سر تا گوری خانو چی آپ دمرلوی دعوی کئی او غداد خلق تخکار کئی چیز دیر آجزی کو اما نوچی دا اغدا حال لے نوچی دا یاو پلا بل پلا پسفنو کی ناس دینو آغی کنی دیر دا دین خبر دی بخوادل تا د کلونا د غرون یو پیر راغلی و د صوبدار په جومات کې دیو ته مسجد اقصا وی کنه خو په سکه اقصا ما په منځ ولاړو دیو ته کاته یره دې پرشتیا خدای ته ولاړ دی ها ولی هغه شکل داسې جوړ کړو چې سره کته کړو ریماله چولیو ناغی و نا پوی ناغی پوی دا نده پوی دا حلکا ریاکاری کئی اللہ خود شکل تا نگوری چیده سنگ اولار ده اللہ دا زلطا گوری چی زلی دا کم زناور ده ان اللہ لا ینظرو الی سورکم و اموالکم اللہ نگوری استاسو شکلونو تام چه شکل دی دیر متشرع دیر حشاش بشاش چه خلق دی پا کتو نمالی گی پا اللہ دا تنگوری خوا بس تام مطلبو شو تاوی چه دا خلق ما تاو گوری اغید تاو کاتو دا اللہ رضا خستاز لکی نو کنا نوزا ختم شو نن دې عمل ته ګوري او نن دې شکل ته ګوري او استاد له ته ګوري او استاد عمل ته ګوري چې داس څومره خلک دې په دې کې مبتلا دي او عوام نه یاد او جهل جاهلان او جټ هغه ځان خزان له فرزق پسې منډي وي ناغي ځان ته نسميږي چه زان سنبال کی زان اسری کی جامی اسری کی اگه یہ زان دیتا نصبی ہے خجب بانگوئی نظر در پلکار مار راغن کی امانزل اپا دغا سے راسی کنا اگه تا خود دورا وقت نشتا داخو چه دا دنیا دا کار نوزگار خلق دے ایا دا علم او دا دین پا جامع کی دی اغی دا کارو نکی خواب اغی ناشنا لباسو نجو ایو دے اپا کی درو جیمی آش چی دیرش وزین آغا دیرش پا دیبان سلویخ جوڑی جوڑی کلی دی چهار ارواز با جدا جدا جوڑا چی او سلویخ روی معلونا او سلویخ امساگانی چې حضرت سیبراره پاسالک ده پریدا ان الله لا ينظر الى صوركم واموالكم داریات نه دمرخ کار راوته دا چې یو بندا د دین نه نه خبره د قران او سنت نه خو چې وګوري وطنو عقل بور تاوی یرد آخو فکر خوالو جی عجزی نشتا دی تی سمرا پا نشکی پا زور کرا گئی مونگا ویگنی دا امسال را بغی دا سو پا زور کرا استرگی راویستی یو بلتا داست یو تا گورا بلتا گورا تو بوئی جو بس دی تی پاتی دی نو تعلیم دا کار نبی علیہ السلام وی دجال پریده د دجال پلار د تخیمه ریاکار او کنا د دې ریاکار نو څنګه خلاصيږي دې غزان له سن کوي زن باندې خوله نه راولي زن له لوټه قدر نشي د کول چراغ کار شي نو خلق منډي کی چاله مولانا راوي مولانا لوټه ولا ډکه کی دا نه ښه مونږه هم خلق ته وای چې زمونږ نسل ریا کار جوړاوه چې مونږ بیا ځان له نشو د کول نه بیا را لډکا وای کنه نو اوس ولي دا خود آغا خلقو کار چی دا آغی زلکی دایی چی باز دخ کارشوی او خلق پمند شوی چا لوٹا چا پیزار تلاس کلیو چا سب کزے چی پریدا دے کی تاکی نکنے چا نماز و تغوڑو لیو یا خدای توبا سمر خلق دی در پا در کو او پا حرکت کی دی راوستو داولی تسو تردی پشانت انسان نی احادیثو کې ډیر د دې خبرې ذکر راغلو او دی ویلو چې د الله بنده چې د الله خوخي او الله تنزدي او الله تنرزای هغه څوک دی هغه څوک دی چې ری ژوندې نوم څوک پیژنې نه څوک دی بس باندې راغې لاړو او کومل شي نوم څوک خبری نکی چی پلانه لارو پلانه زی خوش پاتشو پلانه اوزنا بس کئی نوم سوکی نپی جنی کنی نوم سوکی نپی دیتا سا انسان نده سوک کولیشن نن خوار باندازان رسی خپل نوم پا مرکز کی کئی یه رب یا زمرشم چی دا میسی جونا او دا فنون کی گی او بلتا پلانه مرشو ها انا لله دا ٹولر یا کاری دخوا صحابا جوان تا جو گوری اغی وسیعتو نکی چی خلقو گوری چی زماستر گی پٹی شی ادو رئی چی مال خبر کنسته شنو چا توائی ما دور ہے چې په ما جنازه کول شي نو چا توایه ما اسنه چې بدعت کی راشي ذکر جنازه आवाज بدعت ته تمره رضاوی سره دې نه چا عقیده आवाजونه نو چې از سوزا کې ګرځي چې سره انجام خان مړ دې یې بل اوس په کورو کې आवाजونه کیږي مردار شوی دا تبه نشنا حالي په قیامت کې ها دا هر څه د بیان نا او د لیکلو نا او د درسونو نا وتی دي خو بس ترته زمونږه خیال نه کنه ها نو کدا غي دا عمل وګوري چې دا غي تعلق د منځ سره دی دا غي تعلق د علم سره دی دا غی تعلق دا درس و تدریس سره دی دی که ام در ریاد توبه توبه بو جیڑا کی دی اری او بزور لگی چه زمخ کشوی زم شعور شوی پا دنیا کی او زم ارده کنم چه کراچی کا معروف شخصیت یه سر او بزی بسوشی که ته معروف شي نو څه چل به شي او که غیر معروف شي الله سره ځان معروف کا چلاره بول عزت سوې نو هغه کاوه او چې پیغمبر پاک د نیک عمله د تقوا او پرهیزګاره کوم احکام خولی دي ناغه زان کرا ولا کنه ډیر حدیث په دې بابونو کې راغلي د دې په حق کې ها چې نبی له سلام وی چې الله تا محبوب کم بنده دی هغه بنده دی چې په خپل اهل او عیال کې هم دا امن جون تیری دا سلامتیا جون تیری چی سوکتی نا پا کورا و پا محلکی پریشان ویلیو بس ویدیس کارا علاما دا چی دا بندیانو دا خلینا دا غصی پتونا رازی دا غ نیکی و دا غ خوا اخلاق و دا غ خوا کردار و دا غ یو بل سر دیر صفا تعلق نو پوشه چې دا الله ترزا علامه الله زنه رضا دې او کله چې او باندې دا سوچ دا مثال د مار لړمو چې هر ځای کې تن خلق پرې شي کپلاریو کپ دې رکیو کپو جرکیو کپو جماعت کېو ککورو نو بس خلق تن ځان ساتي نو پوه شي چې دا تعالی د رضا نه دی یو ته جنتی ویلو بل ته جهنم ویلو تر دې چې نبی علیہ السلام په مخ کې یو وخت داسې زنانه بیان شو چې یو زنانه ده پینځه وخت منځو ا بس په مخ وروجي بغیر رمضان ډیر روزه دار ډیر منځ گزار ډیر پاکیزګار ده خو یو خبره او سره او کله په اخر کې چې گاوندې تی نه بازار کې ولاړ جبا کې ډیره سختی ده نبی له سلام وی فنارې دله دا مونږ او داسې سپه دا نه ورکی خو ولي ځکه دین دوه خبرې دي حقوق الله او حقوق العباد نو دا یو کوي او بل نه کوي نو دین پورې ټوکی کوي چې منځونه کې روزي نسی ادا کې ثوابونه ګټي او بل بل چې بغاون کې شي او په محله کې شي نو خلق تنار وخت پناه غواړي چې الله مونږ د دې د جبین او ساتي مونږ د دې د خلین او ساتي او مونږ د دې د بزرګون او ساتي نو پیغمبر ښکاره وي چې فن نه لري بلې او تذکر کړه چې راځي خو عمل دا سړي خل نه دی مونږ او دسکی خو نو حضور راځي چ خلق تن رضا دے گاون تن ډیر خوشاله دي نبی علیہ السلام فل جنتی هغه په جنت نه چې دا څوک دا او دا څوک دا خو اعمال ته کاته کنه ها نتیجه خود عمل په جوانه ملاویږي انسان ته کنه ځکه الله رب العزت وی چې تاسو مې انسانان شته دي چې الله ول مال ورکړي او خرج کوي خرج کوي انفقون اموالهم خرج کوي فرعاء الناس نیت صحیح نه دي ته الله رضا به بالکل نشته رعاء الناس چې خلق خبر یو کی خلق خبر شي هر شادي حال کې روډه ورکول ورداس دسو شی کمی پکی نو دانه چی وازگنی چاولی وی نا بوتلی وی پیپسیانی وی سو پیر زبردست نمی لار رعا انناسی اسی دی مال تباکم اسی دی تاوانکم د دینه په کم باندې په لکشي باندې تعالی رضا کول شي زکه ستا خوا کې بډیر داسې ناچار او نادار او غریبان او جزان او یتیمان او مسکینان او کونډې رنډې بوي کنه نو دې ته اجتو کنا غی ته اجتو چې تا غی لا یو شل روپے یو سل روپے پلاس کې خوي تا ته معلوم دي کنه خو ته معلوم دي عجزان غریبان محتاج خلق چار شي کمه دي پکې د خوراک څخه نشته لباس څخه نشته دغه څه د ځای او د مکان څخه نشته درنه تنظیم نشته د اوبو تنظیم نشته دا څومره غریبي ده نو کتا دا الله رضا ساتل نه تابا پټ پنا باندې اغیله سو ورکړیو چې اغی په خپل عزت پوره کړي داغی سمر مقام دے قرآنم داغی بیان کئی مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل اللہ رب العزت وی چاچی یو روپے دا اللہ پا نم باندی ورکڑا رداغی یوی روپے مثال دا دانی دے چی یو دان از مکہ کیوان چولان رداغی نو تیلے اوشوی انو وگی تی نوشو کنا او پہر وگی کی سل دانی دی نو دی یوی ناو سوا جوڑ شوی واللہ یو ضائفو اداغی پوری ندا چکنی بس دے لکلی چی و سوا سیوانا نا چې الله خوښی نو د وسو نه سوار له سوار سوار رسونه اله غیر نهایت په حدا او انتها هو فی سبیل الله الله لارضا کنه للفقراء الذين احصروا او حدیث کې راغلی و چې الصدقه تقع فی کف الرحمن قبل ان تقع فی کف الفقیر دا مومن مسلمان صدقا خیرات چه دے فقیر لورکین دے خنوی نی کنا اول دا اللہ پا لاس کی واقع شو نبی آرستو دا فقیر لاس تلارو اللہ رب العزت تو یورگد استاجت با پورشی و زما د بنده د اعمال ما تډیر خوګ دي نور غزي خپل لاسو کې اول اخلمه چې برکت شي بیا د فقیر لاس ته لور شي کنه دا بیل خبره چې مونږ یې نوینو مونږ خډیر سیدونه نوینو او شته یقیني دي کنه دین خو په عقل پور نه چې یو سړی ویره زما عقل دانه مانی وستا عقل وګی چاره وستره سیو مصیبت ندی نو لیلی مولان زانتوی عالمان زانتوی مفسرین و مفکرین زانتوی اوگی کل کل دا سی خبرو کی چی اوگی عرص زان لخراب کی حدیث کی ناغلیو او قرآن و مشارتن ذکر کلیو سورہ سوات کی چ سلیمان علیہ السلام ویلو چې زما اصل بی بیان دی یا حکم او یا دې ارس چې دی زبانن شپه په دې ټولو باندې چکر لګوما الله مالا زهر یوی نازیرا کی او زما فوجی زما لخر وای زما دسته وای زما گاټ وای ان شاء الله اونوی ملائکو ته ویلو چې وایا کوروت او ملائکو ته هغه وخت نو ویلی کنه چې کله هغه وخت راغی نو دا ویر شي و اگر که دوره وخت بابا کې نه و دا ویر شي بیا وینوي نو خبره خو په خپل ځای ده لیکن د اسلام یو مفکر دی نو هغه وی زما عقل خدا نه مني چې په یوش په کې پاو یاو بی بیان پستا عقل دا دین ستا په عقل باندې دی تا خو دور از بی عقلی کارو نکڑی دی چه اغوست دا پاکی دو ندی تو خود فیسی دا حل نینو خود دین پا عقل سارا ندی کن اخا دقا سی حدیث کی ناغلیو دا بخاری چه کم علم بی استاز اینو آغا مکمل نی مکمل علم آغای چه استاز تکی نی دی استاد تا نو ناستنو دا حدیث پا مطلب نپوئیگی چه سلیمان علیہ السلام یوش پا یادولا دا دیر احکام و واقعات دا سر آگلی دی استاد ذہن پکارو نکو کنخا نو جسو استاد تا نی ناست کنا او هغه سره دې چیر چار نه کړی کنه چې پدې په ان شوما ای پدې دې په ان شوما دا را تو هيا دا یا په شوما خو سره نه ير شو نو الابا علم زکه هغه سړی علم کامل لې چې هغه استاد سره لګیای او چې استاد استاد نو هغه خوشاله یل خو دې تناسته مې جوان چا سره زده کړې او ما تاسو خیر را ورسه دې چې استاد د استادې پریکټس نه کړي او کورس نه کړي نو هغه غوسه شي مړاو تاسو متکلم دې ځان نه جوړ کړي متکلم او دا او دا مونږ ټول د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه را رسیدلی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم یو مقام کې حدیث کې وی چې من حوسبا عذبا چا سره چې قیامت کې حساب وشو نو په عذاب کې راغی نو ام المؤمنین ناستوا عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها چې دا غي په علم کې ډیر زیات شوق او ډیر حرص و نظر د نبی علیہ السلام نه تاسو کو چې ته خدا وای کنه او قران خو مونږ ته بل څه وای قران هویلی سورې انشقاق کې چې فاما من اوتیه کتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب الى اهله مسرورا چا سره چې حساب وکړې شو آسان حساب نغبا جنت تروان ډیر خوشاله اته عذاب کې برازي نو ځانې په وکاو کنه ها نبی علیہ السلام ورته وی چې یا عائشه زما په خبره پوه نشوې کنه دا ګوره کداغه سي بنديان پوه دې شوې نورستو بدی تاجت نو چې د نبی علیہ السلام د هر حدیث صحابه کرامو نبی تابعینو نبی امامانو تشریح کړی دا وضاحت کړی دا بس او اشکالات یې تنه استی دي کنه ها بيد استاد نه چته کی نبی علیہ السلام ورته وی چې زما د خبرې مطلب دا او چې منحوس بم چا سره چې په حساب کې سختی وشوا دي زما او ته چې کوم آیات یادې هغې ته حساب نه شي ویلی هغې ته عرض ویلی شي عرض چې الله رب العزت با یو بنده ته ګناهونه شماري چې دا دې کړي دي دا دې کړي دي دا کار دې کړی دی دا دې کړی دی دا هدې عجز به ولاړ چې یخ خدای خیر نو آخر کې به تعالی ووایي چې بس هر څه مې ته معاف کړي دي زه جنت دې ته عرض وی وړاندې کول دا خو به کوي الله کنه بنده ته به ښیي چې ګورې زه خبرې ما که ته وایې چې زه به چا نه یم لیدلې زما نه به څوک نه یې خبر هر څه زور زیر باندې وړوکې لوی هر څه به ورته ښکار تر دې پورې سورې حامی مؤمن کې راځي چې یعلم خائنة الاعین وما تخفي الصدور الله ز سترګو خیانتم پیجنی ادي وینا او مونږ په سترګو اشاره وکړلې وای څوک نه دی پوښتلې الله وی چې د دوالو نه خبرې ما تا که د سترګې اشاره کوله اوس سترګې پټاو کولاو لومه وما تخفي الصدور ابیا چې د زړه کې سره له دا غي نوم خبره ما غواړي کته وی چې ال تک دن نسوک نه خبر چې ستا زړه کې سره له زمرا الله دار سره خبر دي خو عرض بکی د دې لپاره چې دادی کړی دادی کړی دا جنتی دي او ما چې کوموي نو هغه دا دی چې ولکه منو قشام چاته چې ګناونه اوشمارل او په اخر کې وتوي چې ولې دې کړی دي بس عذبا دې حزن شي خلاصې وي ښا د ولي جواب نشتا دې ته مناقشه وي ښا وګوره حدیث کې څومره لوی مطلب په دې څوک پوي دو ته پیغمبر یې تشریح نه وکړي وداسه هر استاد چې هغه د استادې حق ادا کوي اداغه نه زده کړنو علم دې کامل شو مکمل شو اګه ته چې د سټډي کوم کتابونه به ګورم او علم خو ډیر آسان دی مکوې ډیر لوټ کی به مات کې ډیر نقصان به وکې کړي دي خلکو کنه ښا دومره دومره نقصانات کړي دي چې سبا وای خاړو حدی نشته دا وجه دا چې علم دا هغه وخت نه په دې طریقه راغلي چې استاذي او شاګردي حضرت عمر رضی اللہ عنہ ویلیو چه خلقو تعلمو قبل ان تسودو علم مخ کی حاصل کے چه دو دنیا سا مشر دا ننی جوڑ شوے سا امیر دا ننی جوڑ شوے سا صاحب دا مرتبے و دا عہدی دا ننی جوڑ شوے مخ کی علمو کے زکا بیا بندہ تزان بدخ کاری چه سبا حسوس تاستا کی نما زخو دوی سالی هم کنخا نیمان بخاری ور سرلی کی چی داد حضرت عمر قول لی او زو ایمچی و بعدان تسودو دا علم وقت نشتا مخی ام کوئی و رست ام کوئی که مشران شے که سرداران شے که وزیران شے که بادشاہان شے لیکن قرآن تبا ناسی ہے قرآن تبا مزنگرون مات کلیم دیتا هر سوک محتاج دی کارسو کی خواه ابی دا موسیٰ علیہ السلام واقعا ذکر کرده چی دا موسیٰ علیہ السلام امرا سوک مشرو دا امرا لوی مرتبه دا چاوا او غبن اسرائیلو کی بیان که نیو سلی پاسی دا بیان نپس و تپوستنو که چی موسیٰ علیہ السلام هل تعلم احدا اعلم منکا لیو تا تاسو ګداسې معلوم دي چې ستانه زیات عالمي ناغوي لا رښتیا وکنه هغه ته نو معلوم کنه یو دایخه خلا رب العزت ته معمولی خبره چې معمولی کچی پکې کنه بس خلا رب العزت وی چې موسی علی السلام داسې بدی ویلو لکه ملائکه چې وی نما دا غیر خبر خو خو چلاره بول عزت ملائکه تو وی چې انبئهم باسماءهم انبئونی باسماء هاولای اے ملائکه ما ته خبر را کې د دې سيزونو سيزونه پراتو ها تور واو نه زاو د ګندل استن واو چمچ واو ای دا ټول دنیا چې انسان په کار راضی پراتو نو غوي سبحانك لا علم لنا بس یا الله مونږ نه خبر مونږ ته پته نشته دي نو ته وی زه حدا زما یو بندشته دي چې ستانه لوی عالم دي مجمع البحرین کې په خلیج کې چې لاوس او ته خلیج وی خلق کنه د روم او د فارس دو دریابونه یو ځای شوی دي نو موسی علی السلام وی الله ما ته پته راکل زبا غسنگ ما دا پته راکل اللہ رب العزت و تاوی چه خود حوتن مئیزان سر واخلا پا توشدان کیم فحیس فقط تهو فهو هناد چه کم دیده نمائی رک شو ناغا سلی والتا کی بدال نوت ناسی دی پوریم وی چه موسیٰ علیہ السلام سمرازی مشان پیغمبر دی اگر بیام پا علم پس روان دی سفری کلی دی دا علم وقت نشتا دی دا دیو سالی نوی چیزا با وسع علم کوما علکه دا ویستا دنیا علم نی چیزا ڈیٹا برت بگوری نه نه چگنی سٹ سالو کرالی نو بس تو وسع علم نشی کولی نخلق پا مشرعی کس علم نکلی دی خوا دیر رست رست علم نکلی دی خوا او دمرا چه حدیث کنا دیو صحابی په یو حدیث پسې د مکې نه مدینې ته تللی او د لسو ورځو سفر و ګاډي خو نه وه وخت یو حدیث چې هلته کې هغه حدیث هلته شته بل چا سره نشته. دغه سي حضرت عقبه ته مسله پېښه شوه. عقبه وعده وکړو یو زنانه راله نو ویوی چه ما خو تالا و دی جینه لخواور کرده تمی رضعی زیه و دام رضعی لور ده نو تاسو خرور خوری نو تاسو نکاح کیگی. و حضرت عقبه ده مکین مدینه تروان شو نبی علیه السلام پس دل توسی مزلیو که ده دید پارا نبی علیه السلام ته واقع بیان کلاچ ده سکار شوه ده. نبی علیہ السلام ورتوی چې کیفا وقد قیل تی وسنګ ساتي چې ویل شي وی نو بس راغې نو بل ته پني کاشو هغه پرې خلق دا دلیل نیولې ځان د پاره دا سرم یا غانو دا خلق او وی چې دی یوې خځې خبره معتبر ده چې رااله وی چې دا وروره خور دي نو بس تمام هی ما ابو حنیفه رحمت الله علیه وی چې مونږ قرآن نشو شاته کولې چې قرآن په هر مسله کې ویلي چې واشهدو ذو عدل منکم يحكم به ذو عدل منکم دوه تنې یاد کړی گواہی وکی پارا مسئلہ کی دوم یو مسئلہ دا جسو دو تنو گواہانو نیوی لی انہی کہا نما تیوی از آگی جدائی بنا رازی نمسئلہ دار چی دغا سے حدیث دا قرآن پا مقابلہ کے راشی نو عمل و پا قرآن کہے ذکا آگا قطعی دے او حدیث ذنی دے ان الظن لا یغنی من الحق شیئا و بیا هم فقهاو دا فیصله کړی دا چې دنیا کې یو مفتی اجمات کې ناشتی هغه قران او سنت ته ګوري چې څوک تنه تاسو کې نه غي ته وګورو نه غل جواب ورکي ایو قاضي چې دفتر کې ناشتی نو چې هغه فیصله کوي نو عام عادت ته وګوري وی کچره دا سړی مفتی لراغه اذن ایت تاسو کو نو دی بو توئی چې بس جدا شي جدا شي ځکه نبی علیہ السلام ویلو چې کیپا وقت قیل بس اګه قاضی لاله هغه ته نه خو د قضا خبرې کی نو قضا خو په دوه شهیدانو باندې کیږي نو به وی چې کد وطن گواهین خیر اینو خیر اګه نه نو بس دا ورو نو دی یو ته په شریعت کې دیانت وی او دیبل تا قضا وی خواه دا دیر خبری چی دیانتن یو شان دی و قضا ان بل شان دی خبرم دی پوری کولا چی گواری پا دی کار نکی چی مونگ خپل ظاهری شکل خیستکو مالون پیدا کو شان شوکت جوڑ کو دنیا کی نمو کو و مشهورت کو و سمعت کو دیبان تا ریا دا ریا شرک خفی شرک دوی خواه بس پیغمبر امیلیو حضرت عمر امیلیو چا عاجزی دل تا پزلک دا نزلک عاجزی پیدا کا بس دا دنیا شهرت تایی سجد نشتا دا دنیا برکت تایی سجد نشتا اگه با دنیا کی پاتش او د آخرت برکت داده چې زړه کې د الله نه یریږي زړه کې خپل رور مسلمان سره محبت او همدردی خیرخواهی او بیا خاص کر خپل رشتہ دار او خپل گاونډیان او چې دې سره خط تعلق ساتي او خبر تاو کوي او گزاره کې صبر او تحمل نکاره کې اخلي نو نبی علیہ السلام ویلو چې د میزان پتل کې دومره وزن د بل شي نشته لکه د اخلاقو بس فاخر دعوانا.